dimineața. Ei, bună dimineața celor care au dormit până acum, celor care s-au relaxat până acum. Adică până acum o sfert de oră DJ Young. Mai da. Exact, Olix a fost pe plajă de dimineața astăzi, dar împreună în formula completă de la 4 la 6. De pe plajă, de la Kiss Kiss in the Mix, din Costinești, live, ca în fiecare zi. Mai avem acest weekend și următorul, nu? Și gata. Da, mai avem 9 zile, dar mă uitam, 9 zile. Azi suntem în ziua cu numărul 50. Wow! Wow! 50 de zile la mare deja. Dar AMR 9, dacă le luăm în ordine inversă. Așa încât, cu părere de rău, trebuie să vă spunem că Summer Kiss se apropie de final. Dar până atunci mai avem. Și stați așa că o să aflați în curând ce v-am pregătit din septembrie încolo. O surpriză de proporții, da. Nu așa. Gata, hai că începem tracklist-ul de astăzi. Prima piesă se tot aude deja. Da, deja pe plajă a fost odată. O să fie și direct acum încă o dată. Alexino Stacea, Señorita, după care Disco Romancing, Kiss in a Mix ID. Și ne întâlnim și cu Dan Z. Uite, direct din soft o băgăm acum. Deja am și tras-o. Dansa cu dură puțin mai încolo. Special guest astăzi pe scena Summer Kiss din Costinești, Jimmy Dab, puțin mai încolo. Pregătiți-vă. DJ Young și Olix împreună cu voi. De acum, de la 4 și până la 6. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Olix. Con el amor, vamos a jugar.

Summer, Kiss Kiss in the Mix. Live de la mare, live de la Costinezi pe plajă, unde ne simțim foarte, foarte bine. În weekendul cu numărul 7, Olix și DJ Young împreună cu voi. Ne auzim în toată rețeaua Kiss FM și pe internet, desigur, pe kissfm.ro/live. Ziceam că vine Jimmy Dub, iată că a sosit, e deja la Beach Barul Kiss. Hello, hello! Bună ziua, bună ziua! Și bine te-am regăsit, pentru că cu Jimmy Dub ne-am mai întâlnit undeva la începutul verii, am și uitat atâtea săptămâni. Și acum am venit la sfârșit, nu? Da, da, exact ceea ce ne doream, să ne mai întâlnim încă o dată. Nu deschid eu un kit. Da, da, cam așa, cam așa. Foarte bine, cum ești? Cum să fiu? Un pic bronzat, că n-am avut timp să stau la plajă foarte mult. Ai stat cu ochelarii, ai pus ochelarii și peste... Păi ce să fac? Bronz, peste tot. Dar știi că, în general, artiștii sunt așa mai albi, mai albicioși. Unii. Mai alții arși. La solar. Stau puțin la soare, se ard repede. A, nu, alea sunt artistele. Da, cu solarul, eu ce... Ce v-am zis? Ok, o să cântăm Monday, piesa ta pe care o știm foarte, foarte bine din trecut și... O găsi cu mine odată, nu? Da. Am văzut că ai venit și cu domnul DJ și cu băieții... Și cu băieții mei. Dacă se poate să faceți un pic... Că mai am doi băieți. Hai să începem toată gașca cu Jimmy Dub pe scena Summer Kiss. Cea mai bună muzică, vezi. Se ascultă la Kiss, rămâneți cu el acolo. Kiss FM. Are you ready? Ia să vedem dacă se distrează cineva la Costinei să facă puțin zgomot. Foarte bine. Come on. Come on. Party people on the beach. Foarte tare în fața Beach Barului. Să auzi. Madam and the moon, so beautiful, she trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like black pearl. And I really wanna make your mind. Yeah. And no matter what I wanna say, that's the game that I got to play. Gonna get a Monday, gonna get a Tuesday, Sunday frustration will be mine. Gonna get a Monday, gonna get a Tuesday, Sunday frustration will be mine. Triple T's go more. are cineva ochelari de soare la el? Dedicați-le mai încolo dedicați-le. Yeah. This is sunglasses, baby. Se pare că toată lumea are ochelari aici în Costinești. It's my niece. Yes. Come on, everybody, it's alright. It's on go. Yes. Aici în fața fișbarului și niște ochelari de soare foarte interesanți. Ei, da, chiar da. Ok, mulțumim Jimmy Dub. Mâinile sus toată lumea pentru Jimmy Dub și Sabo Kiss Kiss in the mix. Da, mulțumim frumos, Jimmy. Îl așteptăm să facă jumătatea de oră de poze și apoi îl așteptăm aici în fișbarul Kiss FM. Mai vorbim cu el, mai povestim. Ok, după piesa de vară, Sunglasses, continuăm cu tracklist-ul de la Kiss Kiss in the Mix. Avem Crash și Alexandra, I Need You More. O să ne întâlnim și cu una mai veche, Chris Miles, Connector, For the Love of Music. Și J-Lo vine cu I'm Into You. Împreună până la ora 18 în fiecare zi. Mai avem 9 zile de stat la mare. Am mereu 9 zile la Summer Kiss Costinești. Nu vine să cred că suntem în ziua cu numărul 50. Mamă. Yo, cea mai bună muzică, da, te ascultă, da? Kiss, kiss, in the mix, yo, kiss, kiss, in the mix. Party people, hands up in the air. Toată plaja cu mâinile ridicate. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare said when you walked away and you didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days. Sick. peculiar. So go on and TFO way. DJ Allen start to play. So get your clothes off, babe. Let me see that sexy thing like that with DJ. When Almut's mixing and who you speaking, you must be listening to FT40 for the love of music. And you wanna know why? Cause finally you're doing it for the love of music. Kiss Kiss in the mix, J-Lo, I'm into you, Dave, what club mix? Continuăm cu Jimmy Dub. Am terminat mini-recitalul sau cum se spune, mini-concertul pe scena Summer Kiss. Și acum trebuie să îl întrebăm de un, un premiu foarte important pe care l-a luat. Unde s-a întâmplat și cum a fost? Da, am luat cel mai important premiu din viața mea, din cariera mea, să zic așa. Best New Artist în 2011. Oh, foarte tare, felicitări. Bineînțeles că datorită vouă, a tuturor, și publicul, și radio și tot. Și zic, este foarte bine, l-am la cap, doar că la cap. Unde? La premiile care au fost acum, nu? La Bacău, da, la Bacău. RTH. Aoleu, apropo de Bacău, da, așa. Unde pleci după aia? Da, în curând. Da, în curând, chiar către Bacău, nu? Da, direct la Bacău de seara. Yeah. În fine, hai să... I-ai amintit Lolix de Bacău. Da, da. Doamne, ce drum. Ok, bravo. Felicitări pentru premiu, succes. Mulțumesc mai departe. Site, Facebook, am văzut că ați filmat și voi cântarea de mai devreme. Da, o să apară pe Facebook-ul meu, pe www.jimmydub.ro, asta este site-ul, unde găsiți și Facebook-ul, Jimmydub Official. Deci intrăm, îți dăm un like, bine, noi am dat like de mult, dar like. Să intre toată lumea să dea like-uri acolo. Păi normal. Ok, bată maximă. Și la 7000 de prieteni am o surpriză pentru ei. Ați înțeles, da? Deci toți cei 7000 vor câștiga câte un premiu. Câte zi un 7000 premiu... de femei, de domnișoare. Premiu pe care l-ai luat tu la RTH în miniatură. În miniatură, da. Nu fac 7000 de premii. Fac o gală cu invitați. Ok, Jimmy, da, baftă maximă mai departe. Ne auzim la Kiss FM. Mersi frumos. Și te așteptăm cu noul single în toamnă. Cum să nu, suntem în lucru cu el, suntem în studio. Foarte tare, ceau, ne auzim. Bye-bye. Mulțumim, vară frumoasă să ai cât a mai rămas din ea. Cum să nu, alături de voi, bineînțeles, că vă ascultăm și mașina acum. Îndrum spre Bacă. Aulea, nu, ok, Fly Project și Alamoga, goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. When you left and closed my door, sideways, skinny crew. Skinny-go. Go. așa că vocea Anei de la radio nu seamănă cu cea cântată, nu? Nu, păi eu cântam aici. A, tu cântam. Ok, Fly Project și Ana Moga, goodbye la Summer Kiss Kiss in a Mix. Pauză scurtă și în câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Prima dintre ele, piesa cu numărul 13 din playlistul nostru de aici. Da, Deep Side DJs, Never Be Alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. On the beach, în șlap la platane, în weekendul cu numărul 7, la Summer Kiss Kiss in a Mix live din Costinești. Bine, nu mai, astăzi nu mai suntem în șlap, suntem în îmbrăcați. Mai un pic și punem șuba pe noi, pentru că de câteva zile bate un vânt așa, bate a toamnă la Costinești. Da, da, totuși e soare, adică poți să te bronzezi și da. Vântul ăsta bronzează foarte bine. Chiar da, noi am tras aici în stânga și în dreapta draperiile, cum să le spunem, geamurile, obloanele studioului. E doar în față deschis așa. Da, ne protejăm pentru că, precum ziceam, pe bune, bate un vânt, bate un vânt. Bun, Deep Side DJs, Never Be Alone. Continuăm tot la pistul la Kiss Kiss in a Mix. Avem și aici Sur Embrace și încercăm să introducem în această parte a emisiunii noastre Jeremiah. Da, da, piesa vocal instrumentală Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, varianta DJ Dark and She Dance Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. up on it. For she know where I'm all on it. We get the party going, liquor flowing. This is fire. 50 in Jeremiah. Number one, there's nothing higher. Hold it down. We'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working, palace? Look at your physique. Girl, you are a beauty. Well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry, you a dime. Iar cântă Olix. Summer, Kiss Kiss in the Mix, Put It Down on Me. O variantă foarte, foarte interesantă. Numai bună de plajă, numai bună de soare. O variantă semnată DJ Dark și SheDance. Un remix, un bootleg, ca să-i zicem așa, românesc. Ora următoare, ora a doua, o începem cu Ghesu și de Moga. Tot mai sus, asta pentru că gașcă mare pe scena Summer Kiss aici cu mâinile ridicate. V-am pregătit și Lucky Man Project și Alexandra Stan. DJ și Olix se vin imediat după Fix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. L-a luat deja. Am fugit după el în mare. Cu greu am prins platanul. Se mai repară? Ce crezi? Și visul? Și visul? Am uitat să-mi deschid microfonul. Și visul? Și visul? Și visul tău era să-ți repari platanul sau cum era? Da, se repară. Vii tu și-ți repari platanul, așa era. Da, am zis pe plajă, înainte să intrăm în direct, o spunem și în direct. Colegii din beach barul nostru de aici, colegii de breaslă, să le spunem așa, Yo-Yo și Voda, au rămas fără băuturi alcoolice. Deci, începând din acest moment și până de seară la 10 sau când o să închideți, declarăm beach barul Kiss FM, beach bar non-alcool. Sau beach bar pentru minori, sau cum vezi. Da, deci okay. Oamenii muncesc. Deci cele pe plajă au golit tot. Da. Nu mai există decât suc, oameni buni. Și chipsuri. Da. Hai să continuăm cu visul ăsta, că nu mai pot cu el. Ghesu și de Moga tot mai sus. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoi! Pare people! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot

săptămâni. Asta este cea de-a șaptea pe care o încheiem mâine mai exact și intrăm în ultima de la mare, de la Costinești, de la Summer Kiss Kiss in the Mix. S-au donat foarte multe dedicații aici pe plajă. Dedicații sunt gratuite, sunt gratuite dedicațiile, așa că hai să ne ocupăm noi care suntem plătiți să le citim, să le citim. Sigur suntem că plătiți da? De către radio, nu de către oameni, să se înțeleagă. Bun. Asta înțeleg explicația lor, da, este foarte logică. Da, da. De la Iulia, pentru cea mai tare gașcă, Mihai, Alina, Mădălina, Florin și pentru Iubi Iubi, Dani. De la Betty și Soria, pentru cei mai buni amanți, A și A și Shrek, vă pupăm. De la Didi, pentru soția lui Vio, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult. Pentru Andreea din Secele, Brașov, cea mai tare cumnățică, te pup. De la Anca, ahoi. De la Marius, pentru cele mai frumoase cupluri, Lili și Francis. Și Marius cu Dana, vă iubesc foarte, foarte mult. De la Marcel, Didea, pentru Iulia și pentru toți, Pantelimonu. Da, de la Ron din Galați pentru Almagian din Vâlcea, de la Ron și Emi pentru Ficu Marius, la mulți ani. Wow, mulți ani trăiască. Atenție, dedicație specială, ceală, ceală. De la mine, Andrada, pentru soțul meu, Renner Cătălin, cu mesajul, te iubesc și te aștept la mare. Ceală, ceală, e la curăceală, nu? Da. De la Sebi din Buzău, pentru cel mai bun prieten, Liviu. Special de la Cosmin și Cătălina, pentru toți prietenii de la O grea care se află la mare, special pentru Maninan. Ce scrie? Marinoiu și Răzvan. Da. De la George și Roxy pentru tot grupul de la Sebiș și pentru toți arătenii. Și de la Roxy Blonda pentru Darius din Sebiș. Bravo pentru jumătatea de permis. Sper să ieși orașul. Din partea lui Adrian, pentru băieții din Târgu Ocna și în special pentru nevasta lui Dana, te iubesc mult. Scris aici în 5 minute. Nu știu când era scris asta cu 5 minute, dar... Adică îl iubește doar 5 minute. Bun, hai să continuăm mixul, că mai avem puțin și facem talk show in the mix. La sugestia colegilor noștri din Beach Bar, avem o piesă care se potrivește cu vremea de afară. În curând vine și luna septembrie peste noi. Așa încât Sava și Raluca, September! Imediat Comi Perez, hitul anului trecut. Some love și... Și Raluca vine cu Out of the Business. Apropo, dacă tot cânta acum, să mai cânte și peste două piese, Raluca. Plaja Summer Kiss, mâinile sus, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Try to remember a day of September when we were together, Kiss FM. Try to remember was a day of September when you said forever, Kiss FM. Let it dance for me and you. Beach bar.

Business, Raluca. Suntem cu chisomanii de pe scena Summer Kids aici din fața Beach Barului, cu foarte, foarte multă lume la plajă. Chiar dacă bate vântul, cum zicea Olix, e oarecum neprietenos, dar e bun de bronzat, să știi, este perfect. Pe bune, că te bronzezi foarte bine, mi-a început să-mi cadă, pielea de pe față, de la atâta bronz. Trebuie să vă spun că ieri după emisie am plecat direct la Focșani, astăzi după emisie o să plec direct la Bacău, pentru că acolo se întâmplă partidul Kiss FM în această seară. Olic și Dan Fințescu sunt la redeschiderea clubului Kremlin în Bacău. Mâine mă întorc înapoi la plajă. E un drum așa, un drum interesant, lung. Da, plin de peripeții, în așa fel încât să nu întârzi, să fii la ora 4 la emisiune, da? Bineînțeles, n-am mai dormit de 3 zile, dar nu contează, se rezolvă cu multă cafea toată problema asta. Mateo și Limor, champion, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, Kiss, in the mix, your summer kiss, ahoy! Ahoy! Yeah, this is Mateo and Limor. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Bad girl, she's the one champion. sound of love. When a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. Lonely și un remix care ne place nouă foarte mult, Fresh de Vara, așa, Moving Heads Remix. Avem câteva dedicații de aici de pe plajă pentru cei care sunt la soare sau pentru cei de acasă și apoi o să facem o scurtă pauză. De la Bianca pentru mătușile mele, Anca și Janina, vă iubesc foarte, foarte, foarte mult. Pentru Bubu din București și băieții din Sighișoara, de la Adi, de la Eugen pentru băieții din Dormănești, sunt rugați să răspundă la telefon. E, pe dacă oamenii urmă acum știi voi ce vreți, sunt și pe plajă aici undeva. De la începătorul Viorel pentru toți vădătorii, rămași acasă, salutări de la Kiss Studios, scrie el aici, Gunman Hype, Pilomi Hype, Ploiești, Baftă. Și mai am încă unul, dar puțin mai încolo mai am o tură de dedicații de la Eddie și Denisa pentru Jul cu mesajul: dacă ați ajuns, suntem în dreapta beach barului Kiss. Și pentru Eddie, te iubesc, nu mai fi supărat, mulțumesc pentru zilele petrecute aici. Pauză scurtă la Summer Kiss, întoarcem repede cu încă 3 piese înainte de la 18. DJ Young și Olix cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. 8 săptămâni în beach bar. 8 săptămâni la mare în beach bar. Summer Kiss Kiss in the mix. Exact cum spune și acapela. Ne-am întors în încă 3 piese mixate înainte de ora 6. Avem Connector, Ring the Alarm, varianta Kiss Kiss in the mix. Avem No Sleep in Radio Killer Remix pentru Corina. Și mai avem Pitbull cu Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. După care ultimele dedicații de astăzi de pe plaja Summer Kiss, live de la mare, weekendul cu numărul 7, DJ Young și Alex cu voi și foarte, foarte multă lume aici pe scena Summer Kiss. Vreau să vă fac cu mâinile sus, toată lumea! Yeah, foarte bine! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo! Can't stop.